Ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Dla wszystkich, którzy czekają na wyjątkowe okazje, tylko teraz w perfumeriach Douglas atrakcyjna oferta First Minutes. Nawet do 40% taniej na wybrane zapachy, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Podaruj piękno sobie i swoim bliskim. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam Wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Hej, George. George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 listopada, jest 15. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Na Kijowskim Placu Niepodległości coraz więcej osób mija rok od rewolucji i godności. Za chwilę sprawdzimy, co zostało po słynnym Majdanie. W tym serwisie też 1,5 miliona złotych odszkodowania za śmierć górnika. I zamieszanie wokół polskich jabłek wysłanych do Singapuru. Dokładnie rok temu na kijowskim Majdanie rozpoczęła się rewolucja godności. Wieczorem na ulicę wyszli młodzi ludzie, którzy zaprotestowali przeciwko niepodpisaniu przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Gdy z demonstrantami krwawo rozprawiła się milicja, na placu pojawiły się wielotysięczne tłumy Ukraińców. Protesty trwały 3 miesiące, zginęło ponad 100 osób, od władzy odsunięty został Janukowycz. Co dziś zostało po słynnym Majdanie, sprawdzał Paweł Buszko. Na Placu Niepodległości nie ma już barykad i słynnej sceny, ale ten główny plac Kijowa długo chyba pozostanie jednym z ważniejszych symboli współczesnej Ukrainy. Dziś od samego rana przychodzą tu ludzie, składają kwiaty i zapalają znicze w miejscach, gdzie jeszcze w lutym snajperzy strzelali do protestujących. Jewgeni przyniósł naręcze róż, to chłopakom, którzy właśnie w tym miejscu oddali swoje życie, żeby Ukraina się zmieniła. Niebesna Sotnia to hasło klucz, portrety ponad setki ofiar wciąż wiszą na placu. Oni przecież nie dla siebie, oni to zrobili dla przyszłych pokoleń, żeby lepiej, godniej nam się żyło. Wśród tych, którzy dzisiaj przyszli na Majdan, czuć jednak spore rozgoryczenie. Przecież do tej pory nie znaleziono winnych tego, co się stało. Nie ukarano ich. Mamy coraz większe zastrzeżenia do polityków, którzy dzięki Majdanowi przyszli do władzy. Na Placu Niepodległości i przyległych ulicach z każdą godziną gromadzi się coraz więcej osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wyjątkowo wysokie odszkodowanie za śmierć górnika. Ponad 1,5 miliona złotych otrzyma rodzina mężczyzny, który zginął w wyniku wybuchu metanu w kopalni Wujek we wrześniu 2009 roku. Dziś Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną kopalni. Kopalnia Wujek zaproponowała wcześniej rodzinie ugodę na kwotę 150 tysięcy złotych dla wszystkich spokrewnionych. Rodzina odrzuciła tę propozycję, uznając, że kopalnia nie wzięła pod uwagę zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby. Rodzina skierowała do sądu kolejne powództwo. Sąd zasądził zadośćuczynienia w kwotach dla żony 250 tysięcy złotych, dla synów po 150 i 200 tysięcy złotych oraz dla rodziców zmarłego po 150 tysięcy. 18 września 2009 roku w kopalni Wujek Śląsk doszło do zapalenia i wybuchu metanu. Zginęło wtedy 20 górników, 37 zostało rannych. Wątek dotyczący samej katastrofy prokuratura umorzyła, nie dopatrując się związku między zachowaniem człowieka a zapaleniem się i wybuchem metanu. W 2013 roku oskarżyła natomiast 56 osób za nieprawidłowości, do których dochodziło w kopalni tuż przed katastrofą. Ewelina Kosałka-Pasja, Radio Katowice. To wiadomość już potwierdzona. Jutro o 17.30 odbędzie się debata Hanny Gronkiewicz-Walcy i Jacka Sasina, czyli obecnej prezydent Warszawy, i jej rywala z PiSu, którzy ubiegają się o fotel włodarza stolicy. W pierwszej turze kandydatkę PO poparło 47% wyborców, a Jacka Sasina 27%. Politycy spotkają się w gmachu Telewizji Polskiej przy Placu Powstańców Warszawy. Pytania będą im zadawali dziennikarze TVP Info, TVN24 i Polsat News. Debata będzie transmitowana właśnie w tych trzech stacjach. A jej tematem będzie wizja Warszawy, w tym sprawy społeczne, edukacyjne,

Ależ to subtelne. Z września 1956 roku Bye Bye Blackbird, czyli jeden z utworów zagranych przez słynny kwintet Milesa Davisa, w którym pojawił się nieznany jeszcze wówczas szerokiej publiczności John Coltrane. Nagranie pochodzi z płyty Roundabout Midnight, wydanej rok później. Płyty legendy, która otwierała nowy etap w historii Milesa Davisa. Raz, że Miles rozstał się na jakiś czas z dragami, a dwa, że od tamtej pory przez długi czas współpracował z wytwórnią Columbia. I myślę sobie, że dla wielu miłośników jazzu modalnego ten właśnie album jest jednym z bardzo istotnych w dorobku mistrza. Mówię o tym, ponieważ to również i dla mnie bardzo ważna płyta. To jest ważna płyta w mojej kolekcji. Może nie najważniejsza, ale ważna. A ciekaw jestem tej jednej, jedynej płyty, która znajduje się w Państwa zbiorach. Dziś troszkę zmienimy pomysł na konkurs, w którym główną nagrodą jest gramofon marki Project. Nie będziemy wymyślać słowa określającego dźwięk czy przedmiot, a prosiłbym Państwa o napisanie w kilku zdaniach o swojej ukochanej płycie. Może to być kompakt, jak i oczywiście w winyl. Chodzi o to, żeby w kilku ładnych zdaniach wymienić oczywiście w tytuł płyty i nazwę zespołu i napisać, dlaczego właśnie ten album jest Państwa ukochaną płytą. Gdyby mnie ktoś o to zapytał, to bym chyba wymienił Wojnę Światów, bo to pierwsza muzyka, jaką w ogóle pamiętam ze swojego życia. 73533 to numer, pod który należy wysłać SMS. Troszkę więcej pracy szykuje się zarówno Państwu, jak i mnie, bo trzeba to będzie wszystko po prostu przeczytać. Ale myślę, że warto, bo raz, że można wygrać gramofon, a dwa, może być może odżyją jakieś wspomnienia związane właśnie z tą jedną, jedyną płytą. 73533, koszt takiej wiadomości wynosi 3,69 zł. Proszę starannie dobierać słowa, bo pojemność takiej wiadomości jest ograniczona, ale do godziny 16 jest sporo czasu, tak więc na spokojnie proszę podzielić się ze mną takim wspomnieniem. Pozostajemy w kręgu muzyki jazzowej, ale zmieniamy szerokość geograficzną i przede wszystkim czas, bowiem przed nami winyl, który miał swoją premierę w październiku tego roku. Thank you. śnieg czasem pada w rytm, w taki rytm. Movement 11, czyli kraina łagodności szkicowana na płycie Trialogue przez Boga Wesseltofta, Henryka Schwarza, Dana Berglunda i filharmoników z Luksemburga. Cały ten album brzmi bardzo refleksyjnie. Jeśli na początku naszego spotkania przywołaliśmy płytę Milesa Davisa Round About Midnight, no i w domyśle standard Thelonious'a Monka w Round Midnight, to na albumie Trialogue znajdą Państwo reinterpretację tej kompozycji powstałej pierwotnie jeszcze w latach 40. Teraz o szczególną uwagę proszę tych z Państwa, którzy w trakcie weekendu będą w Lublinie, a to dlatego, że dziś i jutro odbędą się tam zaduszki jazzowe. W zeszłym roku miałem olbrzymią przyjemność spotkać się z Państwem i poprowadzić spotkanie, w trakcie którego rozmawialiśmy sobie o początkach jazzu w Polsce. To spotkanie było o tyle niesamowite, że Państwo jak zahipnotyzowani słuchali starych nagrań i przeróżnych wypowiedzi polskich jazzmenów, tak więc myślę sobie, że Lublin ma wyjątkowo świadomą publiczność jazzową. W tym roku z kolei dziś po 20 w klubie w Czarny Tulipan wystąpi Piotr Budniak Essential Group. Jutro z kolei o godzinie 19.30 w Bazylice Ojców Dominikanów należy się spodziewać muzyki Merczka i Tomaszewskiego. Glowing like a sun, warming everyone, will you walk with me? Rain and winter snow only help you grow, won't you walk with me? More and more each hour, you're like a precious little flower. More and more each hour, you're like a precious little flower. We will grow like a flower grows ever heavenly. More and more each hour, butter. Your precious like a little flower. Da da da do do da da da do do da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da ba do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do is like a little flower. Glowing like a sun, warming everyone. Won't you walk with me? Won't you walk with me? Come and walk. Little Sunflower, Merczek i Tomaszewski. Dziś jeszcze w Trójce, a jutro w Bazylice Ojców Dominikanów w Lublinie. Myślę, że zapowiada się magiczny koncert. W tonacji Trójki. A w niej gość, tym razem nie gospodarz, a gość. Mariusz Owczarek, dzień dobry. Dzień dobry. Zaprosiłem cię na nasze dzisiejsze spotkanie, na to z tego powodu, że w zeszłym tygodniu byłeś na festiwalu Tomasza Stańki w Bielsku-Białej na jazzowej jesieni. Na festiwalu z logo ECM w tle, bo to artyści ECM-u są tam głównie zapraszani. No i ciekaw jestem, czy płyty ECM-u brzmią lepiej czy gorzej niż na koncertach. Jak to wygląda? Na żywo ta muzyka robi jeszcze większe wrażenie, niż kiedy sobie usiądziemy w domu i posłuchamy na przykład najnowszego albumu Torda Gustafsena, jego kwartetu. To było kilka dni niezapomnianych na pewno. Byłem pierwszy raz w Bielsku-Białej i od razu sama forma organizacji tego festiwalu dowodzi, że kiedy chcemy, to możemy, bo podjeżdżamy na wielopoziomowy parking, potem spacerem 15-metrowym udajemy się wprost do sali koncertowej, czyli można to zrobić normalnie, tak jak powinno się to robić. No a potem siadamy sobie wygodnie w fotelu, no i to była uczta, naprawdę. Od wtorku do soboty byłem w Bielsku-Białej i właściwie każdy koncert to był niezapomniany wieczór. Przedstawiłeś to w bardzo taki, powiedziałbym, luksusowy sposób i od razu rodzi się pytanie, czy tam przybywa tylko i wyłącznie ta bogata, luksusowa, majętna publiczność. Nie, myślę, że nie. Parking, samochody. Myślę, że nie. To jest kwestia, tak jak mówię, organizacji i nie trzeba się martwić o to, gdzie zaparkować samochód, bo po prostu wiemy, że nawet dojeżdżając na 5 minut przed koncertem, spokojnie dotrzemy na czas i będziemy od początku delektowali się muzyką. Zawsze mnie to, przyznam szczerze, interesuje, kto słucha muzyki jazzowej, bo pamiętam te czasy, kiedy ja zaczynałem słuchać jazzu i to było gdzieś na początku lat 90. i miałem wrażenie, że jazzu w Polsce to słuchają tylko adwokaci i lekarze. Jeśli tak było, to się na pewno pozmieniało bardzo, bo naprawdę różna publiczność pojawia się na tych koncertach. Jedno jest pewne, są komplety. Na każdym koncercie był komplet na sali. Mimo, że to właściwie byli różni artyści, bo przecież katalog ECM-u, jak wiemy, jest bardzo, bardzo szeroki. Anna Stańko dbała o to, żebyśmy się na tych koncertach nie nudzili. Pozdrawiamy Anię. Przy okazji, tak, pozdrawiamy serdecznie. I to właściwie każdy wieczór był na tyle charakterystyczny. Każdy był inny, każdy był wart zapamiętania. I bardzo ważne nazwiska pojawiły się w tym roku w Bielsku-Białej. Kapitalny wibrafonista, czyli... Gary Barton, tak. Z Gary Bartonem, zazdroszczę, że widziałeś ten koncert. Z Gary Bartonem udało mi się porozmawiać chwilę przed jego koncertem. Bardzo ciepły, skromny człowiek. Wielki artysta, który, kiedy się idzie do niego na wywiad, sam otwiera drzwi pokoju, więc to od razu zrobiło na mnie wrażenie. Takie skrócenie dystansu następuje. Bardzo ciepło opowiadał o koncercie, który miał miejsce w Bielsku-Białej 5 lat temu, kiedy wystąpili w kościele z Chickiem Corea. Wtedy, no mówił, że wtedy przyjechali z Krakowa, nie mieli czasu właściwie niczego zobaczyć. Tutaj był dłużej w Bielsku-Białej. Miałem okazję też na chwilę zajrzeć na próbę Gary'ego Bartona. No, nazwać to próbą to chyba za duże słowo. Soundcheck po prostu. To było takie kilkanaście minut sprawdzenia, jak to wszystko brzmi. Gary Barton ma w zespole wyśmienitego gitarzystę. Chłopak ma 26 lat, nazywa się Julian Lash. Zresztą Barton opowiadał mi trochę w tym wywiadzie o tym, jak poznał Juliana. Julian jako 12-latek wystąpił w amerykańskim show telewizyjnym. Tam go Gary Barton zobaczył. I od 10 lat, prawie 10 lat współpracują. No Julian Lash jest teraz już wielką postacią jazzu. Pracuje naprawdę z fantastycznymi artystami. Wydaje płyty solowe w duetach, w różnych konfiguracjach. Właściwie potrafi na gitarze zagrać wszystko. Miałem wrażenie, że nie ma takiego nastroju, którego by nie umiał wyczarować. Także to wbrew pozorom to nie ten wielki Gary Barton jest największą gwiazdą tego kwartetu, tylko właśnie ten 26-letni Julian Lash. On otula. To chyba tak to wygląda, że Gary Barton po prostu... Tak, być może tak, bo on się otoczył młodymi muzykami. Tak, tak, tak. Ale jest tam, znaczy wystąpił w tym roku człowiek, który mnie zawsze kojarzył się, no często używam tego określenia, ale to taki drapieżnik był zawsze. Chodzi o Dave'a Douglasa. On też w tym roku pojawił się w Bielskiej Jesieni. Douglas teraz, no właśnie, współnagrywa muzykę dla ECM-u. Co się działo w trakcie koncertów, na którym wystąpił? To było wyjątkowe spotkanie, bo to jest Sound Prince, to jest taki pomysł na hołd dla Wayne'a Shortera, Dave'a Douglasa i Joe Lovano. No, Joe Lovano, kiedy tylko pojawił się na scenie, został przywitany wielką owacją. Już nie pierwszy raz jest w Polsce. Też znakomity wieczór. Dave Douglas był momentami konferencjerem. Trochę mówi po polsku. Bardzo bezpośredni kontakt z publicznością. Też znakomity zespół. No tam z kolei, jak w przypadku Gary'ego Bartona, Julian Lash jest tą wielką gwiazdą, to tutaj miałem wrażenie, że to był show Joey Barona na perkusji. To jest człowiek, który gra właściwie całym sobą. Ma się momentami wrażenie, że no, właściwie nie wiadomo skąd on bierze tę energię. Ja go zapytałem, bo to też jeszcze warto podkreślić. Po koncertach artyści mieli dla nas tyle czasu, ile my potrzebowaliśmy, fani. Zdjęcia, autografy, podpisywanie płyt, plakatów. To też mnie uderzyło, że to wielcy, naprawdę wielcy muzycy, którzy wychodzą na scenę po koncercie i mają dla nas 10 minut, 15 minut. Na moje pytanie, które zadałem Joey Baronowi, no, byłem cały czas pod wrażeniem tej energii, którą ty posiadasz. Skąd ją bierzesz? Odpowiedział mi, no też się zastanawiam skąd. Jeszcze jedno nazwisko, a właściwie dwa chciałbym, żebyśmy wspomnieli. Był taki zawodnik, jest taki zawodnik, którego jak włączałem płyty w latach 90. w bibliotece audiowizualnej, to... Chyba wiem, o kim mówisz. To wszyscy wychodzili. Nazywa się Bill Frisell. On ma teraz taki okres w życiu, kiedy w wywiadach powtarza, że zdaje sobie sprawę, że już ma tyle lat, ile ma i może spokojnie grać muzykę, na której się wychował lata 50., 60., amerykańskie, nawet trochę granie takie country. Greg Lees, świetny muzyk przy pedal steel guitar, więc to też nadaje takiego troszkę innego brzmienia tej muzyce. To był dobry pomysł na taki właśnie koncert przystępny, bo to był pierwszy wtorkowy wieczór, kiedy Bill Frisell otworzył tegoroczną 12. edycję jazzowej jesieni. Także teraz już to na pewno, gdybyś posłuchał tak w takim miejscu, o którym mówiłeś wcześniej, to nie byłoby aż takiego wielkiego wrażenia. Słyszałem jego przedostatnią płytę i byłem zdziwiony, że to on. Tak, tak, zmieniło się u niego sporo, tak, tak, tak. Trochę się uspokoił na starość chyba, tak to widzę. No i jest gentleman, który chyba najmocniej przykuł twoją uwagę, bo odkąd cię zobaczyłem, kiedy wróciłeś z Bielska, to tak, ciągle... Zamieniliśmy ciągle kilka słów. Ciągle mówisz. No nie sposób nie mówić o... To też jest ważna postać i znana w naszym kraju, bo Tord Gustafsson pojawił się na tej edycji jazzowej jesieni. To był pierwszy jego koncert z nowym basistą, bo Mats Eilertsen zagrał wiele mogę powiedzieć, wiele dziesiątek, nawet chyba setek koncertów w kwartecie Gustafsena. Ich drogi teraz się rozeszły. Sigurd Hole gra na basie. I jeśli to naprawdę był ich pierwszy koncert, no to ja naprawdę bardzo dziękuję, bo to miałem wrażenie, jakby oni grali ze sobą od lat. Tord w wywiadzie, którego udzielił mi po koncercie, powiedział, że oni pierwszą próbę zagrali właściwie wczoraj, czyli dzień przed koncertem. No a to było takie no, znakomite porozumienie na scenie. Także tak, to był koncert, który zrobił na mnie największe wrażenie. Tym swoim nastrojem, całą otoczką. To była taka przemyślana całość. Nie tylko muzykę, ale także coś więcej. Jazzowa jesień w Bielsku-Białej. Bardzo ci dziękuję za tę krótką relację. Mówisz ciągle o tych wywiadach. To znaczy, że w tych wywiadów gdzieś będzie można posłuchać. Na pewno w sobotnie wieczory w audycji Mało Obiektywnie po 22 odezwą się do państwa i Tord Gustafsen i Gary Barton również. Dzięki za przybycie do studia. Moim i państwa gościem był dziś Mariusz Owczarek. Na zakończenie? Tord Gustafsen Quartet z nowej płyty Extended Circle. Brzmiewa sobie Tord Gustafsen. Z pewnością więcej jego muzyki usłyszą państwo w audycji Mariusza Owczarka w Mało Obiektywnie. Proszę nastawić w uszu, bo muzyka w ECM-u no, przyciąga wielu, wielu melomanów. I tak sobie myślę, że być może ta ważna płyta w państwa życiu, ta najważniejsza płyta w państwa życiu, no właśnie została wydana przez wytwórnię ECM. Mówię o tym, bo chodzi rzecz jasna o nasz konkurs, w którym do wygrania jest gramofon paskowy. Proszę napisać o swojej ukochanej, ulubionej, najważniejszej płycie, podać oczywiście nazwę zespołu, nazwę płyty, no i uzasadnienie, dlaczego to właśnie ta płyta jest tą najważniejszą. 73533 to koszt SMS-a. Nie, to numer, to numer, pod który należy wysłać SMS, a koszt wiadomości wynosi 3,69 zł. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. Przechodzimy do polskiej muzyki jazzowej. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tym razem chciałbym zwrócić państwa uwagę na taki bardzo ciekawy i ważny utwór w historii polskiego jazzu. O szczególną uwagę proszę tych, którzy byli w 1974 roku na festiwalu Jazz Jamboree. Być może są wśród nas tacy słuchacze. A jeśli tak, to mam nadzieję, że mam dużą niespodziankę, bo będzie to kompozycja zatytułowana Suita 3000, czyli utwór Krzysztofa Szadowskiego. Niech nastawią uszy również ci, którym bliski jest dźwięk organów Hammonda, bo to suita, w której prym wiedzie właśnie ten instrument. Suita 3000 znalazła się również na płycie Krzysztof Szadowski and His Group, na płycie zatytułowanej 3000 Points, czyli w albumie z numerkiem 47, albumie opublikowanym w słynnej serii Polish Jazz. O uwagę prosimy również fanów muzyki rockowej, bo to suita to przecięcie jazzu i rocka właśnie. Przed państwem Krzysztof Sadowski i jego zespół. Był rok 1974. Thank you.